kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Ewakuacja tysięcy mieszkańców Dortmundu. W centrum miasta znaleziono niewybuchy. Porządek obrad Parlamentu Europejskiego rozszerzono o sytuację w Iranie. Sesja rozpocznie się jutro. 40-letni motocyklista z Portugalii zmarł na trasie rajdu Dakar. Ponad 14 tysięcy osób ewakuowano z centrum Dortmundu z powodu znalezienia 4 niewybuchów. Prawdopodobnie są to ćwierćtonowe bomby lotnicze pochodzące z czasu II wojny światowej. Częściowo zamknięto główny dworzec. Podczas rozbrajania niewybuchów zostanie całkowicie wstrzymany ruch pociągów. Zatrzymany w Iranie ambasador Wielkiej Brytanii zaprzecza, jakoby brał udział w antyrządowej demonstracji w Teheranie. Rob McKerr powiedział, że wziął udział w wydarzeniu, które było ogłaszane jako czuwanie na cześć ofiar katastrofy ukraińskiego samolotu. Opuścił zgromadzenie po 5 minutach, kiedy zaczęto wznosić okrzyki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii potępiło zatrzymanie dyplomaty, nazywając je rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Sytuacja w Iranie i Iraku została dopisana do porządku obrad Parlamentu Europejskiego. Sesja debat europosłów rozpocznie się w Strasburgu jutro. Deputowani mają rozmawiać o zastrzeleniu ukraińskiego samolotu w Teheranie, ale również o ostrzelaniu amerykańskich baz w Iraku. Unijni politycy przekonywali w ostatnich dniach, że wspólnota europejska powinna być aktywnie zaangażowana w politykę bliskowschodnią, a nie tylko liczyć na to, że konflikt w tym regionie nie będzie eskalował. Eurodeputowani będą w tym tygodniu dyskutowali m.in. o możliwych sankcjach wobec Iranu, ale też o tym, jak ustalić wspólną strategię ze Stanami Zjednoczonymi. O natychmiastowe zakończenie aktów przemocy w Iranie i Iraku apelował w tym tygodniu m.in. szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. It is on no one... W niczyim interesie nie leży jeszcze większa spirala przemocy. Europosłowie będą również rozmawiali o katastrofie ukraińskiego samolotu w pobliżu Teheranu. Niezależnego śledztwa w tej sprawie domagała się w tym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, by dać odpowiedź na pytania dotyczące tej straszliwej tragedii. W tym tygodniu w Strasburgu będzie również mowa o tak zwanym Zielonym Ładzie i o osiągnięciu neutralności klimatycznej przez Unię, ale też o praworządności w państwach wspólnoty, między innymi na Węgrzech i w Polsce. Karol Surówka, Polskie Radio. O praworządności i sądach rozmawiali politycy w Polskim Radiu 24. Była mowa m.in. o wizycie Komisji Weneckiej. Jej członkowie przyjechali do Warszawy na zaproszenie Tomasza Grodzkiego, który poprosił ich o opinię w sprawie ostatniej nowelizacji ustaw sądowych. Próby prowadzenia alternatywnej polityki międzynarodowej przez marszałka Senatu są niewłaściwe, uważa Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. On ma prawo do spotykania się w układzie międzynarodowym, ale ze swoimi odpowiednikami z poszczególnych parlamentów. To wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawy praworządności zasugerowała w swoim piśmie do prezydenta, marszałków i premiera o skorzystanie z doradztwa Komisji Weneckiej, przypomniał Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej. Komisję Wenecką może zaprosić albo rząd, albo parlament. Pan marszałek Senatu jako organ Senatu to zaproszenie przedstawił. Opozycja w Sejmie nie mogła się spotkać w gmachu Sejmu, ponieważ pani marszałek Witek stwierdziła, że nie dysponuje wolną salą. Dlatego też opozycja spotkała się z Komisją Wenecką w gmachu Senatu. Nowelizacja ustaw sądowych została uchwalona przez Sejm 20 grudnia. Wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, m.in. za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Tragedia na rajdzie Dakar. Portugalski motocyklista Paulo Gonçalves zmarł na trasie 7. etapu. 40-latek przewrócił się i był nieprzytomny, gdy dotarły do niego służby medyczne. Został przetransportowany helikopterem do szpitala, gdzie stwierdzono jego śmierć. Portugalczyk jest 65. śmiertelną ofiarą organizowanego od 1979 rajdu Dakar. Koncert wybitnie zdolnych stypendystów programu pomocy Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci rozpoczyna się właśnie w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce, mówi organizatorka Aleksandra Buszta-Bąk. występują u nas dzieci wybitnie uzdolnione muzycznie. Grają na różnych instrumentach. Młodzi muzycy przyjeżdżają do Zamku Królewskiego z całej Polski, z całego kraju i jest to dla nich miejsce niezwykle nobilitujące. Podczas koncertu wystąpią kontrabasistka Emilia Waleska, saksofonista Szymon Lizak, pianista Aleksander Opolski i akordeonista Witold Zyga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie od 2 do 6 stopni. Najchłodniej w Zakopanem, najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu. W przeważającej części kraju zachmurzenie małe, mrzawka może popadać na południowym wschodzie, a na Pomorzu deszcz. Jutro już więcej chmur, opady na północnym wschodzie do 7 stopni na zachodnim Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu! To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Ja pojadę w góry na narty. A ty na co przeznaczysz zaoszczędzone pieniądze? Kia Sportage zyskujesz do 14,5 tysiąca, Kia Niro do 5 tysięcy, a Kia Stonic taniej o 2000 zł. Szczegóły na kia.com. Kia, the power to surprise. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Iwanka Kunewa i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj Otis i spółka z nami. Za chwilę już cała młoda obsada serialu Sex Education, ale też twórczyni serialu i showrunnerka Lori Nano powiedzą o drugim sezonie, którego premiera tuż przed nami, 17 stycznia. A z ekipą w Londynie kilka tygodni temu spotkał się Jan Niebudek. Porozmawiamy też dzisiaj w ABC Popkultury o tym, jak się uwspółcześnia klasykę literatury na ekranie, bo za nami trzeci sezon serialu Ania, nie Anna. Przed nami premiera filmu Grety Gerwig Małe Kobietki, a moim gościem będzie w tej sprawie Kalina Mróz z Gazety Wyborczej. I jeszcze pożegnanie o Bogusławie Polchu, znakomitym rysowniku, twórcy między innymi Fangi Kowala. Wiola Myszkowska rozmawiała z Michałem Śledzińskim, także znakomitym rysownikiem, i to spotkanie również dzisiaj jeszcze przed 13. Zachęcam do odwiedzenia strony polskieradio.pl/trójka. Zachęcam także do odwiedzenia profilu ABC Popkultury na Facebooku. Mój adres to katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A zaczynam dzisiaj od piosenki artysty, którego poznałam dzięki serialowi Sex Education. You know I love you so bad, I don't believe in love. You know I love you so bad, so bad. I love you so bad, like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard. So bad, you know I love you so bad. We'll be right back. parking attendant. But sober nights in your car were transcendent. Loved you, baby, so bad. You know I loved you so bad. Somehow you got yourself accepted to college. Ten artysta nazywa się Ezra, już mówiłam Państwu w zeszłym tygodniu, że z Polska, wymawiam jego nazwisko, Ezra Furman, a serialem Sex Education zachwyciliśmy się po raz pierwszy w ubiegłym roku. Przypomnę, uczniowie szkoły średniej, którzy próbują dojść do ładu i z uczuciami, i z dojrzewaniem, a wśród nich Otis, główny bohater, wycofany nastolatek, syn seksuolożki, który wchodzi w spółkę ze zbuntowaną Maeve i zaczyna zarabiać na udzielaniu porad. Jest też oczywiście jego najlepszy przyjaciel Eric, jest wreszcie matka Otisa, Jean, grana przez Gillian Anderson. Wszystko dzieje się w niezidentyfikowanym do końca czasie, choć współcześnie, i w niezidentyfikowanym do końca mieście w Wielkiej Brytanii. A to da się rozpoznać właściwie jedynie po akcencie, no i kiedy przyjrzymy się, po której stronie są kierownice samochodów. Ten świat stworzyła młoda showrunnerka, Lori Nunn. Kilka tygodni temu w Londynie odbyło się spotkanie z twórcami, na które ABC Popkultury oddelegowało Jana Niebudka. Sex Education to serial nie tylko dla młodych widzów, którzy mają podobne problemy co bohaterowie i bohaterki serialu, ale także dla ich rodziców, którzy być może nie mieli okazji do tak otwartych rozmów o seksualności, kiedy sami dorastali. I dlatego być może ten serial ma taką retro otoczkę, która sprawia, że obie grupy wiekowe mogą go przyjąć. Mam nadzieję, mówi Lori Nunn. Część widzów mówi, że gdyby nie obejrzeli tego serialu z dziećmi, to... Zresztą trzeba mieć trochę odwagi, żeby to zrobić. Ja obejrzałam go z mamą i było w porządku. Ten serial na pewno rozpoczyna rozmowy i to jest świetne. Pisząc go, wspominałam swoją własną edukację seksualną, która była na strasznym poziomie. W zasadzie to wspomnienia o tym sprawiły, że musiałam odbyć coś na kształt procesu żałoby. Gdybym tylko wiedziała to czy tamto, gdy byłam nastolatką. I podobne odczucia ma więcej moich rówieśników, dlatego to propozycja nie tylko dla jednego pokolenia. Kiedy zabrałam się do pracy nad scenariuszem, zdałam sobie sprawę, że wiele spośród zagadnień, jakie tu poruszamy, takich jak akceptacja różnorodności, akceptacja własnego ciała, czy temat mówienia nie, poszło bardzo do przodu od czasów produkcji z lat mojej młodości, które wtedy robiły na mnie wrażenie. Some of the teen shows that I was really inspired by as a younger person, it sort of just is natural. Oczywiście musiało paść również pytanie o to, jakie to były seriale, które Lori oglądała. Oh God, everything from like Dawson's Creek to Od Jeziora Marzeń do Życia na Fali czy Skins, wszystkie. One były świetne, także pod względem potencjału do rozpoczęcia debaty, ale jednak, jak powiedziałam, te debaty poszły już dalej i musieliśmy wziąć to pod uwagę. A lot of the conversations have sort of moved Ja mam młodsze rodzeństwo, młodsze o dekadę, bo jestem już po trzydziestce i byłam świadkiem ich nastoletnich kryzysów. To też w jakiś sposób pomagało, ale oczywiście mam też zespół scenarzystek i podczas pracy wymieniałyśmy się doświadczeniami swoich traum z okresu dorastania. Czasy się zmieniają, ale problemy młodych ludzi niekoniecznie. Sex Education można postawić obok innej produkcji opowiadającej o młodych ludziach, obok Euforii. I choć to dwa różne seriale, dwa różne podejścia, to oba mówią o problemach, z jakimi zmaga się dorastająca młodzież. Tyle, że Euforia jest mroczna, a Sex Education jest lekkie i zabawne. Awkwardly funny. I see myself as a comedy. I to w taki lekko wprowadzający w zażenowanie sposób, ale się śmiejesz. No cóż, patrzę na siebie jak na autorkę komedii, zatem zawsze interesuje mnie i światło, i cień. A komedia pojawia się zawsze w najbardziej dramatycznych momentach. Nie ma dobrej komedii, jeśli nie poruszamy poważnych tematów. Takie lekkie podejście na pewno pomaga w rozpoczęciu rozmowy, a przecież rozmowa o seksie to trudny temat. Do tego trzeba unikać tonu kaznodziejskiego, którym młodzi ludzie, bystrzy i inteligentni, od razu wyczują. Nie chcą być pouczani. Takie podejście ich nie interesuje. A jak zapowiada Lori Nunn drugi sezon Sex Education? Czego możemy się spodziewać? Rozwijamy oczywiście wątek relacji Otisa z matką. No i Eric, którego wątek zawiesiliśmy w dramatyczny sposób na koniec serii pierwszej, zacznie stawać się młodym mężczyzną, którym zawsze chciał być. I to piękne, bo w serii pierwszej miał raczej ciężko. Tu na swej drodze spotyka więcej radości, więcej bólu już nie potrzebował. A poza tym zajmujemy się w bardziej zniuansowany sposób różnymi etykietkami i szufladkami, które różni ludzie lubią nadawać innym. To Lori Nunn, twórczyni i showrunnerka serialu Sex Education. Bohaterowie Sex Education wracają z drugim sezonem 17 stycznia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Oczywiście słuchają Państwo Polskiego Radia, programu trzeciego. Przypomnijmy dla porządku, że wspomniany przez Lori Otis, Asa Butterfield, gra tę postać, to uczeń szkoły Moordale. Jest synem Jean, jak już mówiłam, terapeutki seksualnej granej przez Gillian Anderson. I chłopak zauważa zapotrzebowanie na taką terapię także w jego liceum. Dlatego razem z koleżanką Maeve wpada na pomysł, żeby pójść w ślad matki i trochę zarobić przy okazji. A najbliższym przyjacielem Erika jest Otis w tej roli Nkuti Gatwa, którego rodzina przyjechała na wyspę z Gany. I jemu samemu i jego postaci towarzyszy takie podwójne poczucie obcości. A tak Nkuti Gatwa opowiada o drugim sezonie Sex Education. W tej serii każda z postaci zaczyna w pełni się wyrażać. To najważniejsza różnica. We've just fully stepped into the world of Moordale. W pełni wkraczamy też w świat szkoły Moordale. W serii pierwszej otworzyliśmy drzwi i zaglądaliśmy do klasy, a teraz wchodzimy do środka. To będzie prawdziwa eksplozja historii. Weszły na poziom wyżej, nabrały głębi, od Jacksona przez Olę, Lily. So that's very exciting, and along with that means that like each of the storylines have got a lot more depth to them. Everybody as well, like from Jackson to Lily to Ola, like everybody has got. You're really seeing inside the lives of all these people now. Naprawdę możemy zajrzeć w ich serca, a to już dodał Asa Butterfield, grający Otisa. O ile Nkuti Gatwa to jeden z tych młodych aktorów odkrytych przez castingową ekipę Sex Education, o tyle grający Otisa Asa Butterfield dorastał właściwie na ekranie. Czy w drugiej serii, zapytał Jan Niebudek, mama grana przez Gillian Anderson wciąż będzie prała pościel Otisa? We've definitely learned, we've both learned some things. Otis and Jean have both Nasza relacja poszła do przodu. Na pewno każde z nas i Otis i Jean sporo dowiedziało się o tym drugim. Znamy już swoje granice, wiemy, gdzie mogliśmy popełnić jakieś błędy. Eric będzie się coraz bardziej rozkręcał, kiedy odkrywa w pełni swoje ciało i jego możliwości. Będzie musiał się tego nauczyć. Czasami będzie uczył się aż za bardzo. Discovering a lot about himself and he's practicing. Ćwiczy i rozwija się, ale to nie będzie łatwa droga. It's not a smooth ride. Relacja Otisa i Erika, najlepszych przyjaciół, granych właśnie przez Ngutiego i przez Ace'a, przechodzi w pierwszej serii bardzo poważne próby, ale po nich staje się jeszcze silniejsza. Stanowią dla siebie oparcie, są dla siebie powiernikami, ale czy taka przyjaźń dwóch chłopaków, z których jeden jest zdecydowanie odmienny od reszty pod względem tożsamości seksualnej, jest zdaniem młodych aktorów możliwa w prawdziwym życiu, czy to tylko pobożne życzenie twórczyni Sex Education? Myślę, mówi Kuti, że jak najbardziej, po prostu nie widzimy tego w kulturze czy mediach. Rozejrzyj się po Londynie, tu spotkasz reprezentantów każdej tożsamości. Nasz serial przyczynia się do wzrostu świadomości tej różnorodności. Pokazujemy tu różne rodzaje męskości, widziane świeżym okiem. Zresztą kobiecości też i innych zjawisk. Our show does well in representing masculinity in a fresh perspective and many other things in a femininity, like a whole bunch of things in a very different way. Do tego, jeśli nawet zdarzały się takie relacje, chłopak hetero przyjaźniący się z gejem, to było to często karykaturalne. Karykaturą oczywiście był ów kolega gej. Tutaj oni po prostu się kumplują. Każdy ma jakąś orientację, ale najważniejsze jest to, że się wspierają. Kind of relationship there, which I think is where at the heart of this relationship, they're best friends, rather than at the heart of the relationship being he's gay and he's straight. It's like And then the rest just compliments each other. John Guti Gatwa i Asa Butterfield, jak Państwo słyszą, aktorzy dla dziennikarzy zostali połączeni w parę, a druga para to przyjaciółki Maeve i Amy, czyli Emma Mackey i imienniczka swojej bohaterki Amy Lou Wood. Maeve to ta inteligentna, zbuntowana, doświadczona przez życie wspólniczka głównego bohatera, Otisa, a Amy, koleżanka, trochę naiwna, o złotym sercu, ale też przechodzi długą drogę przez pierwszy sezon, a kolejne kroki na tej drodze to oczywiście sezon drugi. Mówi Amy Lou Wood. W tej serii obie dziewczyny stają się kobietami. Przechodzą przez to razem. Maeve jest katalizatorem rozwoju Amy. Przez to, co przeszła w serii pierwszej, przez to, że nauczyła się nie przejmować tym, czy jest lubiana. Pomaga zatem Amy zrozumieć, że nie zawsze trzeba być uśmiechniętym, że to coś ludzkiego, że to w porządku. And Maeve is definitely a huge part of Amy realizing that that's okay. I mean, she still has a long way to go in realizing that that's all right. Maeve jest jak superbohaterka, tak na nią patrzy moja Amy. To jest tak bezpretensjonalnie prawdziwa postać, tak bardzo nie boi się tego, co inni sobie pomyślą, kiedy powie im prawdę. Jest też asertywna i ma wiele innych cech, których Amy brakuje, albo których myśli, że jej brakuje. W pewnym sensie one się wymieniają w tym sezonie. They're just good. Like they're flawed. Choć się różnią, to mają coś, co moja przyjaciółka nazywa złotym rdzeniem, ale to po prostu chyba dobre serce. Obie mają dobre serca. Obie są dobre, dlatego się znajdują. Padło również w tej rozmowie pytanie o tematykę podejmowaną przez serial, między innymi wątek aborcji, opowiada tutaj Emma Mackey. It's very powerful thing, I think, that you don't really. Granie takiego wątku to bardzo mocne doświadczenie. Nie myślę o tym, jaki będzie oddźwięk tego, co robię na planie. Ale to cenne także pod względem aktorskim, bo mierzysz się z problemem, który dla wielu jest prawdziwy. Na tym można się oprzeć. To sprawia, że wszystko przestaje być leciutkie, błahe i nabiera ciężaru gatunkowego. Dla aktorki to szczęście. There's definitely a kind of a pragmatic element that I really like. And it's empowering. It gives you strength, you know. Yeah. It's nice to be able to play characters that have substance to them. Yeah. And that you can really delve into, and they're not just like satellites. Flimsy, like, yeah. whatever. It's like, you really get your teeth stuck into them. So it's a delight, really. Emma Mackey to jeszcze jedno odkrycie serialu Sex Education. Angielsko-francuska aktorka, ale przyznaje też, że otrzymuje świadectwa i listy od kobiet młodych z całego świata, które mają podobne doświadczenia co jej postać. Zresztą podobnie ma większość bohaterów serialu, z którymi oczywiście łatwo dosyć się skontaktować dzięki mediom społecznościowym teraz. Ich konta śledzą naprawdę rzesze obserwujących całego świata i młodzi aktorzy, młode aktorki stają się od razu internetowymi gwiazdami także. W prawdziwym znaczeniu tego słowa. Za chwilę wrócimy do obsady serialu Sex Education. Teraz utwór ze ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu. I think 17. W tym wieku są bohaterowie serialu Sex Education, a to oczywiście Sharon Van Etten. Miło ją spotykać na kolejnych ścieżkach dźwiękowych. A my wracamy do spotkania z młodymi aktorami. Teraz pora na dwie męskie postaci. Obaj ci bohaterowie mierzą się z oczekiwaniami swoich rodziców. Jackson to szkolny przystojniak, mistrz sportu, wychowywany przez dwie matki. Adam z kolei jest synem dyrektora szkoły Moordale i także podlega narzuconym przez niego rygorom. Obaj buntują się przeciwko temu stanowi rzeczy, a grający ich aktorzy Connor Swindles, czyli Adam, i Keder Williams-Sirling, czyli Jackson, zapowiadają kontynuację tych wątków buntowniczych w drugiej serii. Ich postaci reprezentują też różne typy męskości, ale to jest też częściowo... I tutaj jedno z tych określeń, które w ostatnich latach zrobiły sporą karierę w psychologii, tak zwana toksyczna męskość. Zaczyna Connor Swindles, czyli Adam. Both of our characters are very affected by that. Me and myself. Myślę, że na pewno obaj nasi bohaterowie mają w sobie coś z tego. Mam poczucie, że mierzyłem się z tym ja prywatnie przez całe życie. Dorastałem w rodzinie zdominowanej przez mężczyzn i pełnej takiej presji, oczekiwań, którym nie mogłem sprostać. Po przeczytaniu scenariusza poczułem radość, że będę mógł się z tym zmierzyć w pracy, że będzie szansa dowiedzieć się czegoś o sobie, o tym, co ukształtowało mnie i moje myślenie. A Keder Williams-Stirling dodaje... Jackson jest ciekawy przez to, jaki jest, co robi, jak wygląda, przez to, że wychowują go dwie matki. Nawet nie wiem, czy w jego przypadku to akurat ta toksyczna męskość, może jednak jest jakaś rola, w którą wchodzi. Bo jest czarny, bo świetnie pływa. W drugiej serii zobaczymy, że będzie chciał się trochę sprzeciwiać tej szufladce, do której go wkładają, temu fetyszyzowaniu go jako typu sportowca. On będzie się buntował przeciwko temu generalnie. Będzie się działo. Pojawiło się też pytanie o to, jakie były najtrudniejsze dla obu aktorów momenty na planie. Keder Williams-Stirling. Most difficult scene I had was at the prom when I have that really like heated moment with my dad where I tell him I hate him. That was really hard. Moja najtrudniejsza scena to scena na balu, kiedy mam kłótnię z ojcem, którego moja postać nienawidzi. To było naprawdę trudne. Uciekłem z planu na 45 minut z płaczem. 200 osób nie wiedziało, co się dzieje. Oczywiście miało to związek z moimi własnymi doświadczeniami, których dotknąłem. To może się zdarzyć, kiedy w pracy nie żartujesz, kiedy na chwilę stracisz kontrolę nad emocjami, bo to nie jest prawdziwe życie. To jest film. Ale jednak te kontrole można stracić, bo rzeczywiście serial dotyka bardzo poważnych tematów związanych z dorastaniem, mimo że rzeczywiście ten nastrój jest przełamywany przez elementy komediowe. To byli twórcy, młodzi aktorzy i Lori Nunn, showrunnerka serialu Sex Education, który startuje z drugim sezonem 17 stycznia. Proszę dać znać, co Państwo myślą o tej produkcji. Można się odezwać mailowo katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Można też napisać na facebookowym profilu ABC Popkultura. A my znowu sięgamy po ścieżkę dźwiękową, to już drugiego sezonu, ale wracamy do Ezry Furmana. wcześniej LCD Sound System, teraz Ezra Furman, I Can Change. Słuchają Państwo Trójki, program Trzeci Polskiego Radia, ABC Popkultury. Zmianę tematu przed nami, choć zostajemy przy młodych bohaterach. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W studiu Kalina Mróz, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka filmowa oczywiście, chyba kulturoznawczyni też mogłabym powiedzieć, tak? Owszem, tak, zgadza się. No właśnie, więc zaznaczamy. I zaczęłabym tę naszą rozmowę od tego, że to koniec. To koniec. Bo ani łzy fanów, ani podpisywane petycje nic nie dały i serial Ania, nie Anna, chociaż obie się zgadzamy, że powinno być Ania, nie Andzia. Oczywiście, tak jak w książce. Niestety nie będzie miał czwartego sezonu, nie wróci, nie zobaczymy dalszych losów Ani, a przecież materiał literacki jest aż do późnej starości. Tak. Ani Shelley, potem Blythe. No ale właśnie, ten materiał literacki, a serial. I o tym właśnie chciałabym porozmawiać, bo kilka takich historii trafiło w ostatnich latach na ekran. Czy wkrótce trafi, myślę też o Małych Kobietkach w reżyserii według scenariusza Grety Gerwig, które biorą te nasze ukochane, uwielbiane, przeczytane dziesiątki razy książki, nasze ukochane bohaterki, naszych ukochanych bohaterów i robią z nimi, no właśnie, co z nimi robią? Kim jest Ania Shirley Cuthbert z serialu Ania, nie Anna? No właśnie, my być może ten tytuł Ania, nie Anna jest nawet słuszny, ten błąd w sumie w tłumaczeniu, dlatego że tak dalece twórcy Moira Wally Beckett, showrunnerka, twórczyni tego serialu, odbiegają od literackiego pierwowzoru Lucy Mount Montgomery, że można swobodnie powiedzieć, że to jest tak naprawdę oddzielna historia stworzona tylko na motywach powieści i w tym świecie, w tym uniwersum stworzonym przez kanadyjską pisarkę. Ponieważ... No tak, bo jesteśmy na wyspie księcia Edwarda, tak. Bohaterowie mają te same imiona i nazwiska, cechy charakterystyczne, jeśli chodzi o wygląd. Bardzo są podobni do rzeczywiście jakby z kart książki wyjęto ich. Nawet powiedziałabym, że Amy Beth McNulty, kanadyjska młoda aktorka, bardziej przypomina książkową Anię fizycznie niż Megan Follows, do której jesteśmy my przyzwyczajeni. Na której się wychowaliśmy i wychowałyśmy. Także to jest, natomiast oprócz tego, że bohaterowie są podobni, że ten świat jest malowniczy, tak jak w książce, nic się tam nie zgadza tak naprawdę. Punkt wyjścia jest taki sam. Rzeczywiście sierota, a potem pomylona, to nie chłopiec, to dziewczynka, to wszystko Mateusz, Maryla. No są zielone włosy też. Takie drobne rzeczy. Waleriana w cieście. Rozbita tabliczka na głowie i tak dalej. Ale oprócz tego jest to całkowicie inna opowieść, no bo Lucy Mount Montgomery to była jednak konserwatywna kobieta, która wyszła za mąż, miała dzieci. Zresztą Ania, gdyby kręcono dalsze losy Ani, no to pewnie by kompletnie skręcono w innym kierunku, no bo jak wiadomo, Ania skończyła jako matka wielu dzieci i kura domowa po prostu, mimo że zapowiadało się na coś zupełnie doktorowa innego. Blight. Tak, doktorowa Blight pełniąca po prostu obowiązki doktorowej. Mhm. Tutaj mamy opowieść przede wszystkim o feminizmie, o tolerancji, o mniejszościach seksualnych, o emancypacji. O mniejszościach etnicznych także. O mniejszościach etnicznych bardzo. O mieszkańcach Ameryki. Rdzennych. Indianach. Tak, zwłaszcza w trzeciej serii. Trzecia seria to już jest zupełnie odklejona opowieść od pierwowzoru książkowego. Zuchwała wręcz powiedziałabym. Czy to jest dobrze czy źle, no to już trzeba zadać pytanie widzom. Na czego ile też są? Oczekujemy, prawda? Bo, tak jest. Na ile są przywiązani do książek? A z drugiej strony, no jak to robić współcześnie? Jak opowiedzieć taką historię dziewczynki, która ma bogatą wyobraźnię? Bo rzeczywiście już czytałam wiele komentarzy i mam wrażenie, że wszyscy, ty chyba też w swoim tekście podkreślałaś to, że właściwie to jest zgodne z duchem tej bohaterki w pewnym sensie. Tylko zastanawiamy się my bardziej zaawansowane wiekiem czytelniczki i wielbicielki tej bohaterki, czy to nie idzie za daleko przypadkiem. Czy to jeszcze jest ta nasza Ania? Tak, czy to jest ta nasza Ania i czy to się też klei tak naprawdę, prawda? Czy to jest nasza Ania? Dla mnie już nie jest to ta moja Ania, którą ja znałam, do której jestem przywiązana, bo ja czytałam te książki. Ja dużo bardziej lubiłam Lucy Mount Montgomery w dzieciństwie niż Musierowicz na przykład. Ja się wychowywałam na Ani właśnie. Natomiast ja nie mam za złe też twórcom Ani, nie Anny, tego, że przepisali sobie tę książkę na potrzeby dzisiejszej młodzieży i nadali swoją dynamikę tym wszystkim bohaterom. Bardzo zmienili Gilberta, bardzo zmienili Dianę, bardzo zmienili Mateusza, który mimo, że no, jest taką postacią zamkniętą w sobie i nieśmiałą, to jednak bardzo tolerancyjną, bardzo otwartą. No, sama Ania to już w ogóle jest zadziwiająco tolerancyjna dziewczynka, której nikt nie wpajał takich współczesnych wartości, a ona je sobą reprezentuje w 100%. To jest coś takiego, co może być troszeczkę mało przekonujące. Z drugiej strony też rozumiem, że to jest seria dla młodzieży. Więc wiadomo, że się oczekuje od seriali dla młodzieży tego ładunku edukacyjnego, którego niekoniecznie oczekujemy od seriali dla dorosłych i być może tym się też kierowała Moira Wally-Beckett, żeby po prostu od razu przemycić jak najwięcej tych wątków takich poprawnych, edukacyjnych, żeby po prostu kolejne pokolenia młodych dziewcząt i chłopców też wychowywało się wyrastało na takie osoby bardzo otwarte, tolerancyjne i właśnie szanujące mniejszości różnego rodzaju. To jest w porządku, no. Czy nam się to podoba, to już jest inne pytanie. Oczywiście i to też z tym pytaniem Państwa zostawiamy, bo jak zawsze zachęcam do tego, żeby samemu sobie opinię wyrobić, ale też powiedziałabym, bo też od początku właściwie mówiło się w kontekście tego serialu o tym, że tak naprawdę pewne rzeczy, które podskórnie, pod tekstem, między wierszami były zawarte w książkach, zostały wyciągnięte. To znaczy na przykład to bardzo trudne dzieciństwo Ani. Mhm. I tutaj myśmy dostali pewną opowieść o tym, co było, której nie było w książce, ale można się było domyślać, jak to życie tej dziewczynki wygląda. Pełne traum, pełne przemocy. To też dostaliśmy tutaj. To prawda. Tutaj rzeczywiście, mimo, że to jest w bardzo sielskiej otoczce wszystko zrealizowane, no to rzeczywiście twórcy przemycają takie wątki trudne i pokazują w sposób bezkompromisowy, powiedziałabym dosyć. Taki dużo brutalniejszy niż w książce, których one tylko gdzieś tam się pojawiają we wspomnieniach. Ale rzeczywiście ta rodzina zastępcza Ani, poprzednia, jest przedstawiona w taki sposób no brutalny. Pokazane jest, że to jest dziewczynka, która wyrosła w rodzinie patologicznej po prostu i musiała sobie z tym radzić, więc zamykała się w świecie własnej wyobraźni. I na tym też jej niezwykłość trochę polega, prawda? Że to jest dziewczynka, która umiała sobie jakby radzić dzięki właśnie potędze wyobraźni, pędowi ku wiedzy też, bo ona czyta, uciekała w książki. Na tym polega to jej taka niezwykłość. Serce i rdzeń tej bohaterki został w serialu, rzeczywiście. Ale też relacja z Gilbertem, myślę, że też jest wzięta z książki jednak. Oczywiście zmieniona. Gilbert też jest bardzo zmienioną postacią. Natomiast fajne jest to, że cała ta relacja to było, myślę, że bardzo postępowa jak na ten początek XX wieku, że to była relacja oparta na partnerstwie, na rywalizacji, prawda? To był chłopak, który nie imponował tylko tym, że jest, nie wiem, przystojnym, bogatym młodzieńcem, tylko wręcz przeciwnie, że po prostu jest zaradny, a poza tym jest wyzwaniem dla Ani. Oni z sobą rywalizowali jak równorzędni partnerzy w książkach i również w tym serialu. I to jest też ciekawe, moim zdaniem, i takie współczesne. I też z książki wyjęte. Porozmawiajmy trochę ogólniej o tym właśnie, jak przepisywani są bohaterowie i bohaterki. Oczywiście mamy te takie bardzo, mówię w cudzysłowie, dziewczyńskie też historie, bo niedługo będziemy mieli w kinach ekranizację Małych Kobiet. Tak. Zresztą przecież zupełnie niedawno mieliśmy 4-odcinkowy serial z Mają Hawke w roli głównej. Też znakomity, też bardzo ciekawy. Ale tutaj nie było takich, powiedziałabym rewolucyjnych posunięć. Chociaż na pierwszy rzut oka ta ekranizacja Grety Gerwig jest, no ona jest bardzo bliska książki także. I dopiero w pewnym momencie bardzo delikatnie rozchodzi się ta akcja. Oczywiście nie chcemy Państwu zdradzać, w jaki sposób się to dzieje, ale jednak taki twist współczesny tej historii, zgodny również z biografią autorki, został dołożony przez Gretę Gerwig. 27 stycznia to jest premiera. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej ekranizacji, właśnie dlatego, że udało się Grecie Gerwig zrobić coś niesamowitego, czyli zachować naprawdę ducha książki. Mało tego, nakręcić bardzo wierną ekranizację Małych Kobietek, książki, która się jednak, umówmy się, pod wieloma względami bardzo zestarzała. Mimo, że nadal jest szalenie ważną pozycją w świecie literatury młodzieżowej, zwłaszcza skierowanej dla dziewcząt. Natomiast ona po prostu poprzestawiała, zdynamizowała bardzo tę wersję, to jest raz, że ona to prowadzi z perspektywy dorosłych, tych dziewcząt, dużo bardziej i przestawia akcenty właśnie z dzieciństwa na dojrzałość, a dzieciństwo przywołuje jako wspomnienie, które tą dojrzałość kształtują. Położyła nacisk na inne rzeczy, które w książce są, ale które były zepchnięte na dalszy plan. Mam tu na myśli na przykład aspekt ekonomiczny, prawda? Aspekt twórczy. Bardzo przestawiła akcenty, jeżeli chodzi o postać Amy, graną przez Florence Pugh. Ja w ogóle mam wrażenie, że ten film Grety Gerwig, Małe Kobietki, to już nie jest tak naprawdę w pierwszej kolejności opowieść o Joe, tylko to jest przede wszystkim film o Amy, co jest niezwykłe, bo to jest najmłodsza z tych sióstr, inspirowana prawdziwą najmłodszą siostrą Louisy May Alcott, natomiast najbardziej nielubianej postaci. I ona w każdej z tych ekranizacji, ta mała Amy, była rozkapryszona, rozpieszczona, samolubna, strasznie, egoistyczna, niedojrzała, prawda, taka nieprzyjemna postać. A poza tym jej wątek też jej znajomości z Lorim, też nie będziemy tu za wiele zdradzać, jeżeli ktoś nie czytał książki, też zawsze był traktowany tak bardzo po macoszemu, skrótowo, a tutaj jest bardzo rozpisana i pogłębiona jest ta relacja. Bo wiele osób mówi, że w ogóle problemem książki Alcott jest to, jest właśnie ta relacja Joe i Loriego, jeżeli ktoś czytał, to wie, o co chodzi, prawda? Do czego ona prowadzi, na co się zanosiło na początku i że to się trochę nie trzyma kupy, to co się z tą relacją dzieje. A mam wrażenie, że Greta Gerwig to bardzo rozsądnie rozpisała i bardzo ciekawie spuentowała i wyjaśniła też, na czym polegają te wszystkie tutaj animozje. Rzeczywiście tutaj też to, co podkreślasz, chciałabym jeszcze raz podkreślić, to jest rozłożenie akcentów, to nie jest dodawanie, wkładanie jakby współczesnego punktu widzenia w bohaterki. Nie, to jest raczej powoływanie się jakieś, chciałam powiedzieć dalekie, bliskie, na przykład na własny pokój Virginia Woolf, prawda, w tym aspekcie ekonomicznym. To wszystko się tutaj jakoś pojawia w tle, a też bardzo ciekawe jest to, że Greta Gerwig opowiadała w wywiadach, że właściwie czytała tę książkę w okresie, kiedy była nastolatką i dopiero teraz wróciła do niej i zauważyła, jak inaczej zupełnie ją odbiera z perspektywy kobiety dorosłej, matki, osoby, która ma już swoje doświadczenia ogromne, zawodowe, życiowe. I właśnie myślę, że to się przyczyniło także do tego współczesnego przeczytania, ale bez zmiany fabuły właściwie. Tak, bez przepisywania. To jest niesamowite, że ona naprawdę nie przepisała tej książki, tylko po prostu poprzestawiała akcenty i właśnie położyła nacisk na inne wątki, na te, które dla nas są dzisiaj ważne, ale bez takiego naginania na swoje potrzeby scenariusza. To jest ogromna sztuka. No jeszcze przy okazji musimy powiedzieć o tym, jaka tam jest obsada. To jest coś nieprawdopodobnego, kto tam się spotyka na planie. Cztery młode aktorki, z których, co jest charakterystyczne, żadna nie jest Amerykanką. Tak. Bo jest Emma Watson w roli najstarszej siostry Marsh. Jest oczywiście znakomita, jak zawsze, Saoirse Ronan. Ta dziewczyna to jest z klejnot, tak, z Irlandii. Jest Eliza Scanlon, która jest Australijką. No i jest Florence Pugh, do której ten rok należał między innymi w filmie Midsommar, ale wcześniej przecież Lady M, znakomita młoda aktorka, którą też zobaczymy w kilku produkcjach w 2020 roku. Laura Dern jako matka. Laura Dern jako matka, jest Meryl Streep, jest Timothée Chalamet, jest Louis Garrel. Wspaniały. Coś niesamowitego, co tam się dzieje, no i to Greta Gerwig bardzo pięknie dyryguje tym całym koncertem literacko-filmowym, ale też zbliża się termin nowej ekranizacji Emmy, Jane Austen, i też mi tutaj tak chodzi po głowie, że te powieści próbowano przepisywać. Przychodzi mi tutaj do głowy Mansfield Park, gdzie są wątki, które właśnie pojawiły się. I za to była krytykowana właściwie, z tego co pamiętam, ta ekranizacja. Tak, ja też pamiętam słabe recenzje. To jest film z 99 roku, bodajże z Frances O'Connor w roli głównej, która zresztą miała już 32 lata, grała bardzo młodą dziewczynę i to też tam niektórym osobom przeszkadzało. Tak. Ale wyglądała bardzo młodo. Wspaniale wyglądała, oczywiście. Bardzo dobra rola. Ja lubię ten film. Uważam, że to jest udana ekranizacja, ale był krytykowany rzeczywiście, bo tam się pojawiają wątki niewolnictwa na przykład, znęcania się nad niewolnikami, wyzysku z tej klasy arystokratycznej właśnie na biednych ludziach. Pojawiają się tam sceny erotyczne, pojawia się tam seks, to u Austin nie do pomyślenia zupełnie. Także tak, to chyba była najbardziej taka odważna, powiedziałabym, ekranizacja Jane Austen, bo rzeczywiście jak się spojrzy na pozostałe takie najgłośniejsze, typu Rozważna i romantyczna, czy Duma i uprzedzenie Joe Wrighta, prawda, z Keirą Knightley, czy te serialowe BBC wersje, one są jednak bardzo wierne książkom. Od tego się jakoś nie odchodzi za bardzo. Być może dlatego, że Austin jakoś tak tworzyła te bohaterki kobiece na tyle ciekawe, że one się do dzisiaj bronią. Mimo, że oczywiście się tam pojawiają ci idealni mężczyźni typu pan Darcy, który tutaj w Bridget Jones się pojawia jako wariacja, prawda? To też jest kolejna, powiedzmy, wariacja na temat Jane Austen, że przecież na nasza Bridget Jones współczesna. Tak, bo rzeczywiście są takie produkcje, które są zdecydowanie inspirowane przez książki, a nie są ekranizacjami, są jakimiś tam wariacjami, czy bardzo dalekimi adaptacjami. No nawet się przecież pojawił taki film Duma, uprzedzenie i zombie. No tak, oczywiście. Ale to nie o tym mówimy tutaj. No ale odejdźmy od tych kobiecych bohaterek, bo też oczywiście współcześnie przepisuje się na nowo klasykę, czy to Sherlocka Holmesa, czy ostatnio Drakulę. Co możemy tutaj powiedzieć? To jest ten sam zestaw twórców. Tak jest, Mark Gatiss i Stephen Moffat, prawda, enfant terrible po prostu brytyjskiej telewizji. Duet niepokojący. Bardzo twórców, którzy rzeczywiście mają tendencję do brania sobie literatury klasycznej i robienia z nią co się chce, ale jeżeli chodzi o Sherlocka, no to zrobili coś szalenie ciekawego. Zwłaszcza w tych początkowych udanych seriach, bo później ten serial jednak jakby miał gorszą jakość. Zboczył z toru, tak. Tak, tak, już się zrobił mało ciekawy, ale na początku był wspaniały, absolutnie. Generalnie wszystko polegało na tym, cała rewolucja, że oni przenieśli Sherlocka Holmesa do współczesnego Londynu. Nadal mieszkał na Baker Street, nadal współpracował z doktorem Watsonem, prawda? Benedict Cumberbatch, w zasadzie wymarzony Sherlock Holmes. Szczupły, prawda? Taki arystokratyczny, dziwny, z urody. No, tak sobie można wyobrażać Sherlocka z kart powieści. Natomiast dodano mu takie jakby objaśnianie trochę tej jego specyficznej osobowości, syndrom zespół Aspergera prawdopodobnie, prawda, i takie jego zamknięcie w sobie, psychologizowanie lekko tej postaci się tam pojawia. No i jeszcze kolejna rzecz jest taka, że oni brali motywy z książek, czy z opowiadań Artura Conan Doyle'a, typu Pies Baskervillów, i opowiadali zupełnie swoją wariację na ten temat. Więc to było wszystko bardzo ciekawe. I bardzo udane też, naprawdę. Robili to bardzo zgrabnie, dowcipnie też szalenie. No, na studiu w Skarłacie, tak. To jest jeden z znakomity odcinek. Świetny, ten tak. Poświęcony, ten z Irene Adler. Tak, właśnie tak, kobietą, która była wyzwaniem dla Sherlocka Holmesa, jedyną kobietą. No która... i przypomnę również, że przecież tam pojawia się Andrew Scott jako Moriarty. Wspaniałe. I to była pierwsza rola, tak. Która była, powiem w cudzysłowie, memogenna i która rozsławiła tego znakomitego, wybitnego aktora irlandzkiego. Który nie schodzi z ekranu teraz. Który teraz nie schodzi z ekranu i chwała mu za to. Przypomnę też, że zobaczymy go w małej roli, ale tam właściwie gwiazdorska obsada na każdym planie w nagrodzonym Złotym Globem w filmie 1917 Sama Mendesa, ale to na marginesie mówię. No a co z Draculą? No właśnie, Dracula. Dracula z Chrisem Bankiem w roli głównej, aktorem znanym z filmu The Square, nagrodzonego Złotą Palmą. Znakomity duński aktor, też odkrycie dopiero tak naprawdę świeże, to jest kwestia 2-3 lat, odkąd go znamy. Rola znakomita, natomiast sama historia, też bardzo przepisana. Tutaj mamy taką na poły kryminalną historię prowadzoną z perspektywy ofiary Drakuli. Śledztwo prowadzą, co ciekawe, zamiast detektywów mamy siostry zakonne, które przesłuchują tę postać tajemniczą, nie zdradzajmy za wiele, ona ma pewne specyficzne cechy. Możemy się też domyślić, jakie nazwisko ma jedna z sióstr, ale też nie zdradzajmy tego. Tak. Także jest to kompletnie szalona wariacja, pomieszanie różnych konwencji, gatunków. Mamy tu horror i komedię jednocześnie. Ten moffatowsko-gatisowski Dracula to jest właśnie taka postać, bardzo mocno powiedziałabym, komediowa, panseksualna też, to jest nietypowe dla Drakuli, to już były kontrowersje nawet przed zwiastunem jeszcze dotyczące właśnie tej kwestii. To taka też dziwna wariacja tak naprawdę. Czy się to komuś spodoba, czy nie, bardzo zależy od gustu, wydaje mi się. Jeżeli ktoś lubi takie pomieszanie makabry z humorem, to może się w to wkręcić. Ja jestem przekonana, że te postaci jeszcze nie raz wrócą. Mm-hmm. Nie raz zobaczymy Anię na ekranie i kto wie, czy za 15 lat kolejne pokolenie dorastających dziewcząt nie dostanie swoich małych kobietek z kolejnym przepisaniem. No i to chyba dobrze. Wydaje mi się, że jeżeli historia jest na tyle cały czas pulsująca i żywa, je opowiada na tyle uniwersalne treści dla ludzi w pewnym wieku, to należy do nich wracać i może ktoś też sięgnie wtedy po oryginały. No właśnie, mam też nadzieję, że po prostu to będzie zachęcało młodych widzów do tego, żeby wracać do książek, żeby do nich jednak zaglądać, zwłaszcza, że kryzys czytelnictwa jednak jest. Zachęcamy teraz razem z Kaliną Mróz, dziennikarką filmową i serialową Gazety Wyborczej, żebyśmy i oglądali, i czytali. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. ABC Popkultury. A teraz jeszcze kilka tytułów. Fanki Kowal, Kapitan Żbik i Wiedźmin. Tych bohaterów popkultury łączy jedna osoba. Bogusław Polch, rysownik, ilustrator i storyboardzista. Odszedł 2 stycznia, a wspomina go także rysownik, także autor komiksów Michał Śledziński, który, jak powiedział Wiolecie Myszkowskiej, rzucił palenie między innymi dzięki Polchowi. No już było to parę lat temu. Komiksowo spotykało się w knajpce, na Mokotowie. Wprowadzono też zakaz palenia w lokalach. Zobaczyłem puste miejsce. Usiadłem i okazało się, że to miejsce było zajęte. Obok siedział Polch i dostałem OPR za to, że podsiadam kogoś. Sobie nic nie zrobiłem z tej uwagi, wyjąłem papierosa. Tu się właśnie ujawnia w tym momencie charakter Polcha, który mi tego papierosa dosłownie strącił. Upomniał mnie, że właśnie tu się nie pali. My legendarne są jego scysje z Parowskim. Nawet jak się spotykali razem przy stoliku, podpisując komiksy, to też potrafi się pokłócić w ciągu 5 minut. To jest niesamowite, że ten absolutnie krewki charakter szedł w parze z totalnym, precyzyjnym rysunkiem. Ten styl był jego wizytówką. Jeśli da się odczytać tytuły książek na półkach komiksowych bohaterów, to znaczy, że narysował je Bogusław Polch. Na jednym z kadrów Fanki Kowal podrzuca monetę w górę. Ta moneta jest narysowana perfekcyjnie. Absolutnie każda literka jest wyrysowana. My, jako czytelnicy, nie mamy prawa tego dojrzeć, ponieważ ówczesne techniki druku nie pozwalały na to, żeby oddać tą precyzję. Wszystko jest rozmazane. I Polch, pytany o tą monetę, o ten kad właśnie, on odpowiedział, że on wie, że to jest perfekcyjnie narysowane, a jakby cała reszta go nie obchodzi, jak to będzie wydrukowane. On wie. Zadebiutował jako nastolatek w Korespondencie Wszędobylskim, a 12 lat później narysował jeden z zeszytów Kapitana Żbika, Złoty Mauritius. Siła, zręczność i świetne wyszkolenie. Scena jakby wyjęta z sensacyjnego filmu o walce z terrorystami. To tylko ćwiczenia. Komiks musiał być wykorzystany w ramach państwowej propagandy, czyli Żbik też takim ocieplaczem wizerunku polskiej milicji musiał być. I był pierwszą polską serią komiksową, zeszytową, która osiągnęła na pewno taki sukces. Jednak jest w Żbiku coś, co zostało z sukcesem przemycone zza żelaznej kurtyny. Polch przypilnował, aby milicjant dobrze się ubierał. Zresztą na wzór i podobieństwo twórcy. Jak Polch się wystrzelił w skórzanej kurteczce z jeansami, bucik na obcasiku, no to wyglądał jak jakaś ikona mody. Bo każdy z rysowników Żbika nadał mu sznyt od siebie. I Polch, i Wróblewski obaj kochali dobre ciuchy, więc każdy z nich i Żbikowi nadał ten jakiś taki zachodni sznyt. Pierwsze Żbiki, pamiętam, rysowane, to był taki generyczny milicjant w mundurze, który jakby nie wyróżniał się niczym. Po czym przychodzi Polch i nagle pojawiają się świetne garnitury, buty, świetne zegarki, okulary i to nie tylko na Żbiku, tylko właściwie na wszystkich postaciach. Nagle to wszystko nabiera takiego sznytu jak jakiegoś kurortu, no, francuskiego, gdzie wszyscy są gwiazdami filmu. W 1982 roku na zlecenie niemieckiego wydawnictwa Econ Polch narysował pierwszy zeszyt komiksu z serii Bogowie z kosmosu na podstawie książki Ericha von Denikena. Kilka lat później razem z Maciejem Parowskim i Jackiem Rodkiem stworzył komiks o międzyplanetarnym detektywie Funky Kowalu. Rodek Parowski i Polch tworzą coś w rodzaju prześmiewczej wizji przyszłości Polski, także i całego świata. No jest to całkowicie skomercjonalizowany, ultrakapitalistyczny świat, więc no mamy taką dość specyficzną jakby wizję Polski, dosyć odważną, ale z pewnością cenzor musiał tak grzebać. Z pewnością oni też to oko do czytelnika puszczali. Co uderzało, to oczywiście precyzja i to były projekty statków, broni, hełmów, skafandrów, które bronią się do dziś. Tam są pierwsze zalążki smartfonów, płaskich telewizorów. Te rzeczy były w science fiction i my je znaliśmy, tylko że tam są świetnie narysowane, a oprócz tego mamy jeszcze lokalny koloryt, czyli na przykład na jakimś super nowoczesnym sprzęcie, telebimie, który jest na mieście i wisi, mamy na przykład logo Unitry. Funky Kowal to jedno z jego największych dzieł, ale warto też pamiętać o serii komiksowej wydawanej w pierwszej połowie lat 90., do której scenariusz napisali Maciej Parowski i Andrzej Sapkowski. Bo zanim Wiedźmin zyskał twarz Henry'ego Cavilla czy Michała Żebrowskiego, narysował go Bogusław Polch. No była bardzo fajna twarz, ona znów była bardzo blisko Kowala. Smukła twarz człowieka troszeczkę zniszczonego przez życie, widać po przejściach, ale on miał grzywkę w ogóle, taką równiutko przyciętą nad brwiami, to było dosyć interesujące. Don't judge me. Polch był mistrzem stylu, w którym się poruszał. Na tych planszach, jeszcze drukowanych w komiksie Fantastyce, na offsecie, gdzie często rozjeżdżał się kontur z farbą, nawet wtedy było widać to, z jakim pietyzmem ta plansza powstawała. Myślę sobie o Polchu, który siedzi przy biurku, to ja widzę praktycznie statyczną postać, która porusza tylko swoim ramieniem, które czas do czasu stolóweczka lub też pędzelek leci w kierunku pojemniczka z tuszem i wraca na tą stronę. Pomnik, który już siedzi i tworzy tą planszę. Pomnik już no, za życia, no. Człowiek pomnik. Krewki, człowiek pomnik, Bogusław Polch, tak o nim opowiadał Michał Śledziński, a Bogusław Polch odszedł 2 stycznia, miał 78 lat. Dziękujemy Państwu za to dzisiejsze spotkanie w ABC Popkultury. Iwanka Kunawa, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Ostatnie lata to dla niego pasmo sukcesów, i lokalnych, i światowych. Najpierw wpadł w oko, czy może raczej ucho, Manfredowi Ajsierowi. 3 lata temu zadebiutował w barwach wytwórni ECM płytą Unloved. Doskonale przyjęta, przyniosła mu m.in. 2 Fryderyki w roku 2018. W zeszłym roku ukazał się jego kolejny album, Three Crowns. Co przyniesie Maciejowi Obarze nowy rok? Na początek koncert w Trójce. Transmisja występu Maciej Obara Quartet dziś tuż po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy sprzęt, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert.